Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι οι πίσω σελίδες της παραμονής της 25ης Μαρτίου, 24 δηλαδή, Τετάρτη. Και ξεκίνησα με κάτι έτσι εθνικοπατριωτικό, κάτι που μπορεί να συμβάλλει στην ανάταση του εθνικού μας φρονήματος. Ξέρετε ότι όλη αυτή η εβδομάδα είναι σε αυτή την λογική. Ναι, βεβαίως, για όσους είναι γεννημένοι με δεκαετία που να έχει το 7 μπροστά, άντε και λίγο το 8, σίγουρα κάτι λέει αυτό, είναι το soundtrack από το Top Gun. Και δεν θέλω να απορείτε γιατί το χαρακτηρίζω εθνικοπατριωτικό, διότι από χθες, όπως βλέπετε, οι εικόνες είναι σε αυτό το κλίμα. Ο Πρωθυπουργός ανέβηκε στο αεροπλανοφόρο, πήρε και το καπελάκι του, πήρε τα αναμνηστικά του, γιόρτασε την εθνική μας επέτειο στο Eisenhower και παρευρέθη, η πρώτη φορά που παραβρίσκεται Πρωθυπουργός σε εορτασμό εθνικής επετείου πάνω σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Δεν είναι και λίγο. Σας υποσχέθηκα χθες ότι θα έχω ρεπορτάζ από την Σούδα. Αυτό εδώ ακούγαμε στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας, να ξέρετε, το soundtrack από το Top Gun. Δεν ξέρω αν είναι στην θέση του Maverick, του Tom Cruise, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή αν υπήρξε καμία καλύπηγος έτσι εκπαιδεύτρια να τον σαγηνεύσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι αντιστοιχίες ως ένα βαθμό δικαιώνονται. Και όχι μόνο αυτές, αλλά και οι ιστορικές αντιστοιχίες που επιχείρησε ο αθεόφοβος. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, μπορείτε να βρείτε εκεί και εμένα και όλες τις προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως αυτό το πανηγυρικό κλίμα, δεν θέλω να ξεχνιέστε, είναι ακριβώς κάπως κουμπώνει ωραία, κουμπώνει, έρχεται τα μαμ σε αυτό που έλεγα χθες. Νομίζω έχουμε βάλει ως χώρα έναν στόχο υψηλό, την 25η Μαρτίου στο πικ της επετείου, στο πικ των εορτασμών για τα 200 χρόνια της εθνικής μας παλιγγενεσίας, να είναι και το πικ των κρουσμάτων. Εχθές ήμασταν στα 3.585 και νομίζω 3.586, να είμαι ακριβής, και νομίζω ότι πηγαίνουμε καλά μέχρι την Πέμπτη, να είναι ακόμα περισσότερα, να είναι το μεγαλύτερο νούμερο που έχει καταγραφεί στην πανδημία και να είναι ταυτόσιμο την ίδια ακριβώς μέρα με την εθνική μας επέτειο. αυτό είναι φυσικά από το Top Gun. Σήμερα για τις μουσικές επιλογές, εκτός από ότι κατεβάζει η δική μου η κούτρα για τον εορτασμό έτσι, στα προεόρτια, δεν θα κάνουμε και εκπομπή αύριο που είναι αργία και καταλαβαίνετε ότι πρέπει από σήμερα να αρχίσω να τονώνω το εθνικό αίσθημα όπως κάνουμε όλη την εβδομάδα. Στις μουσικές επιλογές έχω πάρει και λίγο τη βοήθεια του κοινού, θα σας εξηγήσω παρακάτω. Αλλά τι περηφάνεια ήταν αυτή που νιώσαμε όλοι εχθές, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Άλλο να σας λέω, άλλο να το βλέπεις από κοντά και να το νιώθεις. Αυτός ο, έτσι, η καλή με την Αμερική, η συνεργασία μας, η πολεμική, η επέκταση των βάσεων, μέχρι και στον Κοραή έφτασε ο Αθεόφοβος, μέχρι και στον ύμνο της ελευθερίας που κάπου αναφέρει κάτι για την Ουάσιγκτον, μέχρι, τι να σας πω, ό,τι μπορούσε να πει για να... έτσι δώσει τα διαπιστευτήρια του, διαπιστευτήρια υποτέλειας προφανώς ως χώρα στην αμερικανική ηγεσία, το έκανε. Όχι ότι το έκανε, το έκανε, το αναγνωρίσουμε. Και να τα σουλατσαρίσματα πάνω στην πίστα που είναι τα αεροπλάνα, και να οι φωτογραφίσεις με τους πυράβλους και με τα μαχητικά, και να τα ελικόπτερα, και να οι στρατιωτικές παραλλαγές, και να ο ΑΓΕΘΑ, και να τα Αμερικανάκια, και να ο Ναύαρχος εκεί να τον ξεναγεί. Σας λέω μεγάλες στιγμές, παιδιά, ζει ο ελληνισμός, μεγάλες στιγμές. Δύο είναι τα μέτωπα και συναγωνίζονται εισάξια το ένα το άλλο. Δύο είναι μάλλον, όχι τα μέτωπα, είναι τα θέατρα των εορτασμών μας. Το ένα είναι το Eisenhower, η πίστα του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου που είναι εντυπωσιακό και βαρβάτο και να μην πω και άλλες λέξεις. Το άλλο θέατρο όπου διαδραματίζεται η εθνική μας ανάταση αυτές τις ημέρες βεβαίως είναι οι εντατικές και ιδιαιτέρως οι ασθενείς με κορονοϊό που είναι διασωληνωμένοι εκτός των εντατικών γιατί δεν έχει χώρο μέσα. Βάλτε τα δίπλα δίπλα αυτά και θα δείτε την Ελλάδα ακριβώς του 2021. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ από το Eisenhower, θα ξεκινήσω από εκεί και έχω να σας πω αρκετά, αλλά έβγαλε πολύ ψωμί, έβγαλε πολύ ψωμί και μάλιστα υπάρχουν και μερικά πραγματάκια που δεν τα δείξανε πολύ οι κάμερες. Αν προσέξετε λίγο σε αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί και αν εξασκήσετε και λίγο τα αγγλικά σας, όχι, το αγγλικό το μιλάει καλά ο Μητσοτάκης, καμία σχέση με τον Τσίπρα, όχι, να είμαστε δίκοι. Με το που ανεβαίνει πάνω στο Eisenhower, τον συναντά εκεί ένας, προφανώς ο άνθρωπος που, ο καπετάνιος εν πάση περιπτώσει του πλοίου. Η πρώτη κουβέντα που του λέει ο Μητσοτάκης μετά τα γεια σας, σας καλωσορίζουμε στην Ελλάδα, είναι, εδώ παρακάτω λέει είναι το σπίτι μου. Του λέει, γιατί όντως είναι το σπίτι της οικογένειας Μητσοτάκη, εκεί λίγο παρακάτω, και εδώ λέει από την άλλη μεριά πηγαίνουμε και κάνουμε μπάνιο στο Μαράθι. Μα την Παναγία που σας λέω, αυτή ήταν η πρώτη κουβέντα. Τον κοίταγε κι άλλος. Τι να του πει, να και που είναι το σπίτι, να και που κάνεις μπάνιο, πάμε να σου δείξω τώρα το αεροπλάνο φόρο να τελειώνουμε, τι να σας πω. Αλλά τον κοίταζε και άλλος λίγο σαν χαζός. Δεν κάνω πλάκα, παρατηρήστε το, αυτό υπάρχει και στο βιντεάκι, στο ίντερνετ βεβαίως, γιατί στα κανάλια δεν θα το δείτε, στο βιντεάκι που κυκλοφορεί στα site, δείτε ποια είναι η πρώτη κουβέντα, το δείτε μόνοι σας, δεν χρειάζεται, μπορεί και να το έχετε ήδη δει. Τέλος πάντων, αφού περάσαμε από τις διατυπώσεις και τις γυροβολιές εκεί μέσα στο Eisenhower, ήρθε η ώρα των δηλώσεων, παιδιά. Ήρθε η ώρα να αφήσει ο κάθε ηγέτης, ο κάθε πολιτικός ηγέτης το στίγμα του. Είμαστε σε φάση που κάνουμε εορτασμό 200 χρόνων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν στέλνουν κάποιον αντιπρόσωπό τους, αλλά στέλνουν το αεροπλανοφόρο για τους εορτασμούς, που παρεμπιπτόντως, έλεγα και χθες, έρχεται από τις κοινές ασκήσεις που έκανε με τουρκικές φρεγάτες απέναντι. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια, ασήμαντη. Έχουν βγει οι Τούρκοι από εκεί, πανηγυρίζουν, βάζουν τη φωτογραφία της τουρκικής σημαίας. Και στο βάθος είναι το Eisenhower, για να δείξουν ότι ήταν μαζί τα τουρκικά πλοία με το αυτό. Αλλά εμείς, εντάξει, εμάς ανέβηκε ο Πρωθυπουργός, οπότε είμαστε ένα level πιο πάνω, καταλάβατε. Έρχεται η ώρα να πει κάτι καλό για τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέει ότι πέρα από τη στρατιωτική μας συνεργασία και όλα αυτά, και τη συμμαχία μας, ναι, όλο αυτό. Ενθυμούμαστε, λέει, και ότι ο Αδαμάντιος Κοραής, άκου να δεις που έφτασε ο μπαγάσας, ο Αδαμάντιος Κοραής αλληλογραφούσε πολύ συχνά με τον Τόμας Τζέφερσον. Το ξέρετε, το ξέρατε εσείς ότι αλληλογραφούσε. Αυτή η ιστορία έχει λίγο πλάκα. Γενικά η ιστορία έχει πλάκα, γιατί συνήθως επαναλαμβάνεται ως φάρσα, όπως ξέρετε, και μάλιστα του χειρίστου είδους φάρσα. Διότι το ακούσατε και χθες στα κανάλια, ήταν η δήλωση τώρα που ήταν, του είπανε και από το επικοινωνιακό επιτελείο, πες κάτι για τον Κοραή. Να, μια παρένθεση εδώ. Στον Κοραή και στον Τζέφερσον και στις επιστολές τους είχε αναφερθεί και ο Ομπάμα το 16 επί Τσίπρα, επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα στην προσφώνησή του στο Προεδρικό Μέγαρο. Α, να το ξέρετε, ότι και ο Ομπάμα, και του Ομπάμα ήταν αυτό, τσιτάτο. Αν μείνεις εκεί, που συνήθως εκεί μένεις, ρε παιδί μου, κάθεσαι στον καναπέ, κάνεις ζάπινγκ, είπε και κάτι για τον Κοραή που έστελνε κάθε μέρα επιστολές στον Τζέφερσον για το ελληνικό ζήτημα και ο άλλος του απαντούσε, αλληλογραφούσανε, λέει, συχνά. Αλληλογραφούσανε πολύ συχνά, όχι συχνά, πολύ συχνά με τον Τόμας Τζέφερσον. Έτσι ήταν η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Never ending 20 hours by the aeroplane. Now I am really in the promised land. All that funny language, every single word I learn. Tell me, honey, why nobody? Tell me, honey, why nobody? Tell me, honey, why nobody? Why nobody seems to understand? Hello, America, you make me laugh, you make me cry. Hello, America, if only I was home and dry. Άμα που λέτε μείνεις εκεί στο ζάπινγκ που κάνεις από τον καναπέ, λες, α, ωραία τους τα πε, ωραία τα πε. Και έχουμε 200 χρόνια ιστορία και βάλε παραπάνω. Οι σχέσεις εννοώ της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών συγκεκριμένα, όχι της Αμερικής γενικά, των Ηνωμένων Πολιτειών με τη μικρή μας την Ελλαδίτσα και κοίτα ρε πόσα χρόνια μας στηρίζουν και δεν το είχαμε καταλάβει. Από την εποχή του Κοραή και του Τζέφερσον ακόμα. Βεβαίως, άμα κάνεις ένα λίγο κόπο να ψάξεις λίγο να δεις, καταρχάς θα δεις ότι δεν αλληλογραφούσαν πολύ συχνά. Έτσι, όπως το είπε, είναι σαν να του στέλνε κάθε μέρα mail και SMS. Έχει στείλει μία επιστολή ο Κοραής το 1823, ήδη βρίσκεται η Επανάσταση στο δεύτερο έτος της. Στον Τζέφερσον του απαντά βεβαίως πολύ θερμά όντως ο Τζέφερσον και του λέει κάποια πραγματάκια για το τι πρέπει να κάνουν στην Ελλάδα οι επαναστατημένοι, τι προτείνει αυτός τουλάχιστον. Εννοείται ότι δεν γίνεται τίποτα από αυτά στην Ελλάδα. Του λέει για παράδειγμα ότι το σύστημα των ομοσπονδιών ενδεχομένως, όπως είναι και το αμερικανικό κράτος, ενδεχομένως αν και είναι μικρότερη έκταση, να μπορεί να λειτουργήσει. Και επίσης του λέει, μην προσδένεστε τόσο πολύ στο βρετανικό όχημα. Θυμίζω, παρένθεση, έτσι, τα βασικά της ιστορίας. Μόλις έχει τελειώσει ο Αμερικανικός πόλεμος με τους Βρετανούς. Μόλις έχουν κερδίσει την ανεξαρτησία τους πριν από καμιά 40-50 χρόνια οι Αμερικανοί. Οπότε έχουν ένα καινούριο κράτος. Οπότε ο μισητός εχθρός είναι η Αγγλία, η οποία Αγγλία πάει να κάνει κουμάντο στη Μεσόγειο μέσω της Ελλάδας και βάζει τις βάσεις εδώ για την κυριαρχία της που κρατά μέχρι και τις μέρες μας. Καλά καλά. Θα έχουμε και τον Κάρολο, μην ξεχνιόμαστε, γι' αυτό θα έχουμε τον Κάρολο. Λοιπόν, και που φάνηκε πάρα πολύ κυρίως με τα Δεκεμβριανά, την περίοδο του εμφύλιου. Τώρα τα πράγματα κάπως έχουν ισορροπήσει μεταξύ Αμερικανών και Βρετανών. Κλείνω την παρένθεση. Του λέει λοιπόν ο Τζέφερσον, μην πολύ πάτε προς την Αγγλία, γιατί όταν φτιαχνόταν το κράτος περισσότερο πηγαίναμε σε αυτό το πολιτιακό σύστημα, πηγαίνετε προς τα δικά μας. Βεβαίως δεν τον ακούει κανείς, τον Τζέφερσον, στην Ελλάδα, έτσι για να σας το πω απλά. Βεβαίως μέχρι τα επόμενα χρόνια, 24-25, η Επανάσταση εκφυλίζεται εντελώς και μετατρέπεται σε εμφύλιο πόλεμο. Αυτό δεν τονίστηκε και πάρα πολύ στην ιστορία που μάθαμε στο σχολείο. Πρέπει να το ψάξεις λίγο πιο μετά μόνος σου για τις φατρίες και για το τι έγινε μετά. Καλά το 21, το 23, εντάξει, το 24, το 25, το 26, τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν θα τα πολύ μάθετε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, και εκεί πάνω, το κόβει και ο Τζέφερσον, που σου λέει τώρα θα ασχολούμαι, είναι και μεγάλος πια σε ηλικία, το 26 πεθαίνει, για να καταλάβετε, είναι και μεγάλος σε ηλικία, μπορεί να είναι και αυτό, αλλά ο Κοραής ενώ του στέλνει συνεχώς επιστολές μετά, του στέλνει τουλάχιστον άλλες δύο, ο Τζέφερσον τον γράφει, δεν απαντάει πότε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά έχει γράψει ιστορία. Μία είναι η επιστολή που έστειλε ο Τζέφερσον και όχι το πολύ συχνά αλληλογραφούσαν, που είπε ο Μητσοτάκης. Θα μου πεις τώρα, εσύ κάθεσαι και ασχολείσαι με κάτι μικρά πραγματάκια, του στείλε παιδί μου γράμμα, του στείλε. Έλεγε και θετικά σχόλια για την Ελλάδα και για την Επανάσταση, έλεγε. Άρα έχει δίκιο ο Μητσοτάκης. Εντάξει, πάσο. Απλά έτσι εγώ έλεγα να είμαστε και λίγο ακριβείς, ότι δεν αλληλογραφούσε συχνά. Τέλος πάντων, εντάξει, άστο, ψηλό πράγματα, ψηλό πράγματα. Take me to United States, take me to Golden Gate, I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend, no place like a motherland. Εδώ στις μουσικές δένει το βαλκανικό στοιχείο με θέμα Αμερική. Το προηγούμενο ήταν Boban Markovic, Hello America, και αυτή εδώ είναι η Dubioza Collective. Βοσνία μεριά, USA φυσικά, Promised Land. Βεβαίως ο Κοραής έδινε και ανταλλάγματα, υποσχόταν, με μία έννοια έλεγε στείλτε και κανέναν εμπορικό αντιπρόσωπο, έχει δουλειά εδώ για σας. Δεν ήθελε και ο Κοραής να μείνει στο όχημα των Βρετανών, των Άγγλων η Ελλάδα, και έκανε ό,τι μπορούσε για να ψήσει τον Αμερικάνο, τον Τζέφερσον, να του πει έλα προς τα δω να δεις τι ωραία που θα περάσουμε, εν πάση περιπτώσει, και πάρε την Ελλάδα στο δικό σας, αν και είστε πολύ μακριά εκεί που είστε, θα ήταν καλό να είμαστε στο δικό σας όχημα. Ο Τζέφερσον βεβαίως του είπε εντάξει, θα μπορούσαμε να έχουμε, να έχετε και βοήθεια από μας, και μάλιστα του λέει και για τους νέους μας, τους Αμερικάνους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, βλέπε όπως βοηθούν τώρα τα Αμερικανάκια από το αεροπλανοφόρο Eisenhower. Κάπως έτσι ήταν και τότε η φάση, αλλά τι να σας κάνουμε που δεν εμπλεκόμαστε σε εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Έλαντε, είδες ένα πράγμα που δεν εμπλέκονται ποτέ. Ακούστε μια ωραία φράση του Τζέφερσον στον Κοραή. Πραγματικά τίποτα δεν θα μπορούσε να σταματήσει τη φιλελεύθερη νεολαία μας από το να συμμετάσχει με κάποιον τρόπο στον ιερό αυτό αγώνα, εκτός τον αγώνα των Ελλήνων δηλαδή. Δηλαδή θα ερχόντουσαν εδώ να πολεμήσουν, παιδί μου, οι Αμερικανοί. Εκτός από την κεφαλαιόδη αρχή της κυβερνήσεώς μας περί αποχής από τις έρηδες της Ευρώπης. Κοίτα ατυχία, ρε παιδί μου, που δεν είχαν ακόμα αρχίσει να παρεμβαίνουν σε άλλων κρατών, γιατί είχαν ακόμα να φτιάξουν το δικό τους. Κοίτα ατυχία που εμείς θέλαμε τότε να παρεύουν για μας, αλλά που δεν είχαν αρχίσει ακόμα να παρεμβαίνουν και δεν τους προλάδε, δεν συμπέσαμε, καταλάβατε, με τις παρεμβάσεις. Αυτό εδώ που ακούμε και τα επόμενα δύο, με την βοήθεια και τις συμβουλές και του φίλου του Berserker από το παρεάκι του The Press Project, θα είναι από την Αϊτή, είναι μουσική παραδοσιακή από την Αϊτή, που είναι η μόνη χώρα του κόσμου, η πρώτη χώρα του κόσμου που αναγνώρισε το ελληνικό κράτος το 1823, να ξέρετε, μόλις δύο χρόνια μετά τον απελευθερωτικό μας αγώνα, και όχι μόνο αναγνώρισε, αλλά έστειλε, η Αμερική δεν έστειλε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αϊτή, το ξέρετε ότι έστειλε 100 άνδρες να έρθουν να πολεμήσουν, πεθάνανε βέβαια όλοι στο δρόμο, γιατί τότε δεν ήταν, ξέρετε που είναι η Αϊτή, στην Καραϊβική, για να έρθεις από εκεί στην Ελλάδα να πολεμήσεις, αλλά τους έστειλε η Αϊτή. Ψάξτε το λίγο να το δείτε, και εγώ τώρα τα μαθαίνω, μην νομίζετε ότι ήταν. Έμαθα ότι έστειλε, πέρα από την αναγνώριση που ήταν γνωστό, έστειλε και κόσμο να πολεμήσει εδώ. Καταλάβατε, η Αϊτήρεση, μια μικρή χώρα εκεί στη... Κι όμως, δηλαδή, αν υπήρχε μια χώρα που έπρεπε να καλέσεις φέτος, να τη βάλεις πάνω εκεί στο πόντιουμ, πώς το λένε εκεί, στο βάθρο, να, όχι στο πόντιουμ, στο βάθρο, για να παρακολουθείς την παρέλαση, δεν είναι ούτε ο Κάρολος, ούτε η Καμίλα, ούτε ο Αμερικάνος, ούτε ο Ρώσος, ούτε ο Γάλλος, της Αϊτής έπρεπε να είναι. Αλλά άσε τώρα αυτά, την Αϊτή τώρα ξέρεις, την έχουν όλοι του πεταματού, δεν βαριέσαι, τι να φέρεις, την Αϊτή. Εγώ έφερα μουσικές από την IT, σας είπα, με τη βοήθεια του κοινού. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ με τον Κοραή που τον μνημόνευσε χθες ο Μητσοτάκης. Του τα είπε ο Τζέφερσον, του είπε φτιάξτε ένα σύνταγμα, δείτε το θέμα της διάκρισης των εξουσιών, δείτε ένα θέμα του πώς θα αλλάζει το σύνταγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, να ξέρετε ότι από τότε, στην ουσία δεν έχουν αλλάξει σύνταγμα, πολύ μικρές διορθώσεις, εμείς έχουμε αλλάξει καμιά δεκαριά. Του έλεγε μην πολύ κολλάτε με την Αγγλία και του έφερνε παραδείγματα από το πώς λειτουργεί εκεί το Σύνταγμα και από το πώς εκεί μια γερουσία και ένα σώμα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να είναι διαβίου στην ουσία, στην εξουσία, και ότι δεν είναι και πολύ δημοκρατικό αυτό. Και εν πάση περιπτώσει έδινε κάποιες συμβουλές στον Κοραή, θερμές συμβουλές με θερμά λόγια για τον ελληνικό αγώνα, σε αυτή τη μία και μόνη επιστολή που έστειλε στον Κοραή. Οι άλλες δύο που έστειλε το 1823 και το 1825 ο Κοραής στον Τζέφερσον δεν απαντήθηκαν ποτέ. Είτε επειδή έβλεπε που πήγαινε ο αγώνας των Ελλήνων και ότι αρχίσαν να σπαράζονται, κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν θα μάθει, είτε επειδή δεν φαινόταν να ακούει και πάρα πολύ τις συμβουλές του, όχι ο Κοραής, ο ελληνικός επαναστατημένος εδώ λαός. Να μην σας τα πολυλογώ, το 1826 πεθαίνει ο Τζέφερσον, το 1833, λίγα χρόνια μετά, περίπου συνομήλικη, ήταν 83, ένας 85 ο άλλος, πεθαίνει και ο Κοραής. Και μετά πεθαίνει και η Ελληνική Επανάσταση και καταλήγει εκεί που ξέρουμε όλοι. Μια βασική σημείωση βεβαίως για τον Τζέφερσον, αν πρέπει οπωσδήποτε να το πω, είναι ότι ο Τζέφερσον είναι ο θεμελιωτής της διακήρυξης της ανεξαρτησίας. Στην ουσία είναι ο συντάκτης της διακήρυξης της ανεξαρτησίας το 1776, την 4η Ιουλίου, γι' αυτό είναι η εθνική επέτειος των Αμερικανών η 4η Ιουλίου, της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, των απικιών δηλαδή των Βρετανών από την Βρετανία. Και υπάρχει και μια περίεργη σύμπτωση με τον Τζέφερσον, ότι πεθαίνει στις 4 Ιουλίου το 1826. 4 Ιουλίου του 1776 είχε συντάξει την διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Επίσης ο Μητσοτάκης είπε, και να μην ξεχνάμε άλλωστε, άλλο που του είπαν τώρα οι επικοινωνιολόγοι, ότι στον 22ο στίχο του ύμνου της ελευθερίας ή στην ελευθερία του Σολομού, αναφέρεται ο ποιητής στου Βάσιγκτον τη γη, δηλαδή στου Ουάσιγκτον τη γη. Ο Ουάσιγκτον ήταν ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πράγματι αναφέρεται ο Σολομός, βεβαίως αναφέρεται σε μία σειρά χώρες, αλλά αφού είναι και η Βάσιγκτον, ο Βάσιγκτον, να μην το πει ο Μητσοτάκης τώρα. Δηλαδή, άμα έχεις πράγματα να σε ενώνουν με τον άλλο λαό, καταλαβαίνεις ότι τα χρησιμοποιείς όλα. Βεβαίως, στον 23ο, αμέσως μετά στον επόμενο στίχο, αναφέρεται και στην Ισπανία. Στον 25ο αναφέρεται στην Αγγλία και στη Ρωσία. Στον 28ο αναφέρεται στην Ιταλία. Δεν βαριέσαι όμως, αφού έχει μία Βάσιγκτον, έπρεπε να την πει ο Μητσοτάκης, αφού με τους Αμερικάνους είχε να κάνει. Εκείνος πάντως που δεν μασάει κάστα να δεν χαρίζει, και που εντάξει τώρα παιδιά αφήστε και τον Κοραή και τον Ουάσιγκτον και τον Τζέφερσον και τον ύμνο στην ελευθερία και τον Σολομό, πάμε να δούμε αν κάνουμε καμιά δουλειά, είναι ο Αμερικανός πρέσβης, ο κύριος Πάιατ, ο οποίος Πάιατ, αφού είπε τα άλλα Μητσοτάκης, εντάξει ωραία καλά μας τα πες, μετά είπε το δικό του το παραμύθι που είναι και η ουσία. Η βάση, η αμερικανική στισούδα, αποτελεί σημείο αναφοράς στην αμυντική μας συνεργασία. Η στήριξη που προσφέρει η Ελλάδα είναι απαραίτητη για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Τονίζω ακόμα την απόφαση του Προέδρου Biden, αλλά και την προσωπική του δέσμευση, να προάγουμε τη σχέση αυτή, με τη βάση δηλαδή, σε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή να επεκτείνουμε τη βάση. Ήδη υπάρχουν συμφωνίες αυτές, όπως ξέρετε, και ήδη έχουν υπογραφεί επί Τσίπρα Καμένου, όχι τώρα επί Μητσοτάκη, αλλά βεβαίως το κράτος έχει συνέχεια και άρα η δουλειά γίνεται και η μπίζνα προχωρά και όλα μια χαρά. Και άσε τώρα και τον Κοραή και τον Τζέφερσον και όλα τα υπόλοιπα. Σας είπα χρόνια πολλά για τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία μας, το έχω παραλείψει από την αρχή της εκπομπής και φτάσαμε στο διάλειμμα. Και αμέσως μετά έχω λίγα ακόμα. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Toujours Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Τετάρτη και 24 ο Μάρτιος, παραμονή της Εθνικής Επετείου και όχι όποιας και όποιας Εθνικής Επετείου των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821. Μουσικά είμαστε λίγο ακόμα στην IT, στην περίπτωση εκείνη που κρίνω πως θα ήταν η μόνη ίσως δικαιολογημένα χώρα που θα δικαιούταν να την καλέσουμε στις επετείους. Είναι η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση ήδη από το 1823. Αυτό μοιάζει λίγο με το Joanna Gimme Hop που έχει τραγουδηθεί έτσι και αλλιώς σε πολλές γλώσσες και ο Πασχάλης το έχει πει εδώ ως Joanna, σ' αγαπώ. Λοιπόν, στην IT που λέτε ήταν πάλι ο Κοραής είχε βάλει το χεράκι του γιατί είχε στείλει επιστολή, έκανε καλή δουλειά τότε στα social της εποχής ο Κοραής όπως καταλαβαίνετε, είχε στείλει επιστολή στον τότε πρόεδρο, στον Ζαν Πιέρ Μπουαγιέ, Γάλλος φυσικά, γαλλοτραφής, από την Γαλλία τότε πάλευε να ανεξαρτητοποιηθεί η IT γιατί ήταν γαλλική απικία και ανταποκρίθηκε και εκείνος και είπε ότι συνδράμουμε την χώρα σας, όχι μόνο αναγνώρισε την Επανάσταση, έστειλε, σας έλεγα νωρίτερα, τους 100 νέους ανθρώπους να πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων. Βεβαίως για να έρθεις από την Καραϊβική στην Ελλάδα να πολεμήσεις ήταν και λίγο τρέλα, σκοτώθηκαν λέει όλοι στο δρόμο μέχρι να φτάσουν εδώ. Έστειλε όμως και 45, ακούστε, έστειλε 45 τόνους καφέ, αυτό είχαν να μας δώσουν οι άνθρωποι, έστειλαν 45 τόνους καφέ που τους διέθεσαν για πώληση ώστε να αγοραστούν από την Ελληνική Επανάσταση, καριοφύλια και άλλα πολεμοφόδια. Βρε σας λέω, χρωστάμε πολλά στην IT. Αν θέλετε να την ψάξετε στο χάρτη είναι σε ένα νησάκι που βρίσκεται ανάμεσα στην Κούβα και στο Πουέρτο Ρίκο. Είναι πάνω στο νησάκι Ισπανιόλα. Το μισό είναι η Αττική, η Αϊτή, και το άλλο μισό είναι η Δομινικανή Δημοκρατία. Παραμένει μέχρι σήμερα η Αϊτή η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, δυστυχώς. Και έχει και πληθυσμό περίπου ίδιο με το δικό μας, 11 εκατομμύρια, λίγο παραπάνω από μας, 11.300, ενώ εμείς έχουμε 10.500 τουλάχιστον με τις επίσημες απογραφές. Ξέρετε, μπήκα και στον πειρασμό, θα το έκανα, δεν ξέρετε τώρα, με έχει επηρεάσει και εμένα ο Άδωνης Γεωργιάδης, μπήκα στον πειρασμό εκεί στο World Data, World Meter που γράφουν όλα τα στοιχεία για τον κορονοϊό, αφού έχουμε και τον ίδιο πληθυσμό, να πάω να δω ρε παιδί μου, αυτή η φτωχή χώρα η IT, η φτωχότερη του δυτικού ημισφαιρίου, πώς θα πάει με τον κορονοϊό που είμαστε εμείς που πανηγυρίζουμε συνεχώς και λέμε καλύτερα από όλη την Ευρώπη και γενικά είμαστε σε πολύ καλές θέσεις κλπ. Είπα να ρίξω μια ματιά στην IT. Τι γίνεται με τον κορονοϊό στην IT? Λοιπόν, ακούστε έτσι λίγο να απογοητευτείτε, επειδή γενικά πέφτει πολύ παραμύθι Σας έλεγα χθες για την Κούβα που και εμβόλια έχουν και τεστ έχουν δωρεάν και όχι τώρα, κάνα χρόνο. Και γιατρούς εξάγουνε. Αλλά ξέρεις, άμα λες Κούβα, σε βάζουνε ρε παιδί μου στη φάση αυτή. Έλα μωρέ τώρα και εσείς οι κομμουνιστές τι να μας πείτε τώρα και ο Κάστρο και αυτά κλπ. Εντάξει, εντάξει. Πάμε στην Αϊτή που δεν είναι και έτσι τουλάχιστον, δεν ξέρω καν τι καθεστώς υπάρχει. Βλέπω όμως τα νούμερα. Βλέπω τα νούμερα. Λοιπόν, Αϊτή, πληθυσμός 11,5 εκατομμύρια. Συνολικός αριθμός νεκρών από κορονοϊό 251. 251, όχι χιλιάδες, 251, τέλος, period. Ελλάδα, 10,5 εκατομμύρια, συνολική νεκρή, συνολικός αριθμός νεκρών, 7.582. Σε εκείνο το νούμερο που του αρέσει πολύ του Άδωνη, το νεκρή ανά εκατομμύριο, το στατιστικό νούμερο, η Ελλάδα έχει 730 πια. Ανά εκατομμύριο, δηλαδή και για κάθε εκατομμύριο πληθυσμού έχουν πεθάνει 730 άνθρωποι. Στην Αϊτή για κάθε εκατομμύριο πληθυσμού έχουν πεθάνει 22 άνθρωποι. Αλλά εσείς μην τα ακούτε αυτά τώρα, μην ασχολείστε με την Αϊτή. Πάμε στους Αμερικάνους, γυρίζω ξανά τούμπα την εκπομπή και βάζω ξανά τραγούδια που έχουν να κάνουν με την Αμερική, γιατί εκεί είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι, οι που μας στηρίζουν 200 χρόνια, που γενικά ξέρετε τώρα, μην φεύγετε μακριά εκεί σε αυτά τα εξωτικά της Αϊτής κλπ. Εμείς εδώ με τις σταθερές μας συμμαχίες, συνεργασίες, Top Gun, Eisenhower, Μητσοτάκης, Καπελάκη, Ενθύμια, Σουβενίρ, το σπίτι μου είναι εδώ κοντά στο Μαράθι να ξέρετε, είπε στον κυβερνήτη του πλοίου, και γενικώς θέμα σούδα, επέκταση των βάσεων και όλα αυτά. Μια χαρά περνάμε, υπέροχα. Αφήστε την IT στην τύχη της εκεί πέρα. Έχει βγει, αν ανησυχείτε και αν έχετε αγωνία, έχει βγει το επίσημο πρόγραμμα των υποδοχών από σήμερα ήδη, το που θα ξεναγηθούν οι ηγέτες, ο Κάρολος, η Καμίλα, ο Μισούτιν από την Ρωσία, ο Πρωθυπουργός, η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας, που θα κάτσουν αύριο, πώς θα πάνε, που θα κάτσουν μάλλον σήμερα στο δείπνο και αύριο στην παρέλαση, πώς θα υπάρχει η χωροταξία, τι θα γίνει, πώς θα τους τιμήσουμε, πώς θα τους προσφωνήσουμε, τι ακριβώς θα γίνει, οι έφηποι, οι εύζωνες, μην το ξεχάσετε αυτό, να το δείτε οπωσδήποτε στην τηλεόραση, τα εύζωνάκια μας θα είναι πάνω σε αλογάκια φέτος, λίγο σαν Playmobil μοιάζει αυτό, αλλά θα είναι λέει η ατραξιόν και θα έχει και κρυφούς άσους στο μανίκι, ο Αλιάγας θα παρουσιάζει την παρέλαση, όχι τίποτα τελευταίοι. Γενικά να ξέρετε υπάρχει ένα κλίμα, έχει σημειοστολιστεί το Σύνταγμα, γίνεται χαμός παιδιά, δηλαδή πραγματικά είναι να γουστάρεις, να γιορτάζεις τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας σου. Ναι, ναι, δίπλα στον Ευαγγελισμό, πιο παραπέρα στο Σωτηρία, από πίσω εκεί στον Ερυθρό Σταυρό, στα Πέριξ, άμα πας και μέχρι το Χαϊδάρι, μέχρι το Αττικό, πιο πέρα στην Ελευσίνα, στο Θριάσιο. Εντάξει τώρα τι να κάνουμε, πεθαίνει και κόσμος, 51 πέθαναν εχθές, 3.586 οι νέες μολύνσεις, και όχι και με πάρα πολλά τεστ, γύρω στα 64.000 τεστ, δεν είναι και το υψηλότερο νούμερο που έχεις κάνει, και γενικά είμαστε σε μια κατάσταση που πηγαίνουμε ολοταχώς, δηλαδή θα κουμπώσει ρε παιδί μου, πώς να σας το πω, θα κουμπώσει μέχρι την Πέμπτη αύριο. Νομίζω ότι θα είναι το πικ των κρουσμάτων ταυτόχρονο με το πικ των εορτασμών. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο timing για τη χώρα συνολικά. American woman. Said get away, American woman. Listen what I say. Και μέσα σε όλον αυτό τον οριμαγδό και μέσα σε όλο αυτό το πανηγυρικό κλίμα, όπως και να το πάρεις, ψηφίζεις και το νομοσχέδιο για το ελληνικό. Ναι, με. Και όχι μόνο το ψηφίζεις, αλλά το ψηφίζει και η αντιπολίτευση. Για κάτσε ένα λεπτό τώρα, Αλέξη, γιατί μισό λεπτό, με καλούν από το κοντρόλ, αλλά υποτίθεται ότι στο ελληνικό, ρε παιδί μου, ήταν μια εμβληματική επένδυση που έχεις πάρει και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάρει θέση κατά της επένδυσης αυτής. Έχουν πει και αν έχουν πει πράγματα. Υπάρχει ένας έρμος εκεί, Μπελαβίλας, καθηγητής του Πολυτεχνείου, τον έχεις και υποψήφιο δήμαρχο στον Πειραιά, ο οποίος έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να λέει, βγάζει χάρτες, δείχνει, ξεπουλάμε τα πάντα, το μεγαλύτερο κομμάτι για 99 χρόνια, το μικρότερο κομμάτι για πάντα στον ιδιώτη. Φεσώνεται η χώρα σε αυτή την ιστορία, γίνονται πράγματα και θάματα, και εσύ πας και μου ψηφίζεις, ναι, επί της αρχής λέει, στα άρθρα θα καταψηφίσουμε, αλλά επί της αρχής πρέπει να έχει η χώρα συνέχεια, και επειδή επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει, τώρα δεν μπορεί να πει όχι, αυτή είναι η επίσημη γραμμή, και άρα θα ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην απορείτε μετά που είναι 15 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Μην απορείς μετά που, ενώ γίνεται ο κακός χαμός και ο άλλος πάει και κάνει τον Ντόμ Κρούζ πάνω στο αεροπλανοφόρο, στο αεροπλανοφόρο που είναι στη Σούδα, που και εσύ την επέκτηνες στη βάση, το ξαναλέω. Μην απορείς που είναι 15 μονάδες μπροστά, διότι αυτά έχουν και μερικές συνέπειες, όπως καταλαβαίνεις. Διότι αν ο κόσμος έχει πια πιστεί ότι μία ή άλλη, άστο να πάει στο καλό. Ψήφισε εσύ το ελληνικό. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Μια χαρά, μια χαρά. Don't drink coffee, I'll take tea, my dear. Like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down. Λοιπόν, είπα πολλά με Top Gun, με American Woman, με Born in USA, τα είπα όλα για τους Αμερικανούς. Να ξέρετε, το τελευταίο κομμάτι και η κορονίδα της σύσφιξης, ρε παιδί μου, των σχέσεων, είναι ότι την Πέμπτη, αύριο, έχει και τηλεδιάσκεψη των 27 των αρχηγών κρατών και θα συμμετάσχει από το γραφείο του, από το Λευκό Οίκο, και ο Biden, τον έχουν καλέσει, και εκεί θα υπάρχει και μία πρώτη επαφή του δικού μας, του Πρωθυπουργού, δηλαδή αφού πήγε στο αεροπλανοφόρο, αφού τα είπε στον Ναύαρχο εκεί που είναι το σπίτι του, αφού φόρεσε και το καπελάκι αυτό, να μην δει και τον Biden. Έχει στείλει και ο Biden ένα γράμμα στη Σακελαροπούλου. Σας λέω, ζούμε μεγάλες στιγμές, παιδί μου. Δηλαδή, άμα σε στηρίζουν, χωρίς πλάκα τώρα, έτσι, και την Πέμπτη, αύριο, θα τα πούνε και τηλεφωνικά ενδεχομένως, και άρα θα είναι και μία πρώτη επαφή. Οπότε αφήνω στην άκρη τους Αμερικανούς. Πάμε να τιμήσουμε και λίγο τους άλλους. Μην νομίζετε ότι τους έχω τους άλλους τίποτα έτσι του πεταματού. Εδώ είναι Englishman in New York, αλλά με μία έτσι τουρκική εσάνς. Είναι το Λάμπτερε Big Gang το συγκρότημα, από την Κωνσταντινούπολη φυσικά. You could end up as the only one. Are wearing this society, and lots of candles brighter than the sun. Dolapdere. Big Gang Band. Πάντα με μπερδεύει αυτό και δεν το λέω σωστά. Το Λάμπτερ είναι μια συνοικία της Κωνσταντινούπολης. Εκεί μαζεύτηκαν τα μέλη του συγκροτήματος και έκαναν μερικές ωραίες διασκευές σαν αυτήν εδώ που ακούτε. more than come back here to make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. If manners make a man, as someone said, then he's a hero of a day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Κάρολος με την Καμίλα έρχονται σήμερα στην Ελλάδα. Το βράδυ θα είναι στο επίσημο δείπνο με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μετά θα έχει και συνάντηση μαζί τους κατηδίαν. Υπάρχει ένα αποκλειστικό που κυκλοφορεί ότι ζήτησε, λέει ο Κάρολος, έχει δείξει ενδιαφέρον να δει τα σχέδια για το τατόι, για το πώς θα αποκατασταθεί η τέως βασιλική έπαυλη στο Τατόι, και ότι έχει ζητήσει να συναντηθεί και ιδιωτικά με τον τέως βασιλιά, τον Κωνσταντίνο. Αυτός εδώ είναι, εδώ είναι πια ο Κωνσταντίνος, τον έχω χάσει τα τελευταία χρόνια. Αλλά θα μου πεις τώρα, οι βασιλιάδες τα λένε και μεταξύ τους, έχουν άλλους κώδικες επικοινωνίας. Έχει ένα ενδιαφέρον, λέει, γιατί στο Τατόι είναι, αναπαύεται ο παππούς του Καρόλου. Είναι ο πατέρας του. Ναι, θα μου πεις τι με νοιάζει εμένα τώρα και τι με αυτό. Ναι, όχι, να σας πω, να ξέρετε. Είναι ο μπαμπάς του Φίλιππου, που ο Φίλιππος είναι ο άντρας της Ελισάβετ, ο μπαμπάς δηλαδή του Κάρολου, ο μπαμπάς του μπαμπά. Κοιμάται εκεί στο κημητήριο του Τατοίου και έχει δείξει ένα ενδιαφέρον ο Κάρολος. Σας λέω, άμα μπλέξει με τα βασιλικά και με αυτά, παιδιά, τόση εθνική περηφάνεια και τόση ανεξαρτησία, δηλαδή δεν μπορούμε άλλο. Φτάνει. The only one for me is you, and you for me, so can we together. I can see the love in the body of you for all my life. When you are with me, baby, the sights we meet you for all my life. Me and you and me, no matter how the dust and ice it gets to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. Αυτή εδώ είναι η Leningrad Cowboys, που μαζί με τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού τραγουδάνε χελώνες, δηλαδή The Turtles, Happy Together. Από την Ρωσία θα είναι ο Πρωθυπουργός, ο Μισούτιν, και ο Πούτιν λίγο μας έγραψε. Τι να κάνεις τώρα, καταλαβαίνεις, υπάρχει και ένα θέμα τώρα με την Τουρκία και με τους συσχετισμούς εδώ, αφού εσύ πας προς την από εκεί μεριά, ο Πούτιν κοιτάει λίγο την δική του την πάρτη εκεί προς την άλλη μεριά, και με τον Ερντογάν τα έχει καλύτερα, οπότε μάλλον αναμενόμενο ήταν να σε γράψει. Πάνε εκείνες οι εποχές που η Ρωσία υποτίθεται ήταν κοντά και λοιπά και όλα αυτά. Αφήστε τώρα, μην τα σκαλίζεις τα της ιστορίας. Πάντως εμείς θα έχουμε εδώ τον Πρωθυπουργό, δεν είναι και λίγο, μην μου στενοχωριέστε, θα είναι ο Πρωθυπουργός ο Ρώσος και θα είναι ανταυτού, αντί του Πούτιν δηλαδή. Εδώ τι έχουμε, για Γαλλία δεν σας είπα τίποτα. Η κυρία Παρλή είναι υπουργός άμυνας, είναι αυτή που μας πούλησε τα Ραφάλ, θα είναι εδώ. Σας έχω, αυτό το έχω ξαναπαίξει πριν από κάποιο διάστημα, τότε που αγοράσαμε τα Ραφάλ. Ναι, ναι. Είναι ο Σάκης Ρουβάς που τραγουδά τους εθνικούς ύμνους. Δεν μπορεί να μην το έχετε ακούσει αυτό ή να μην υπάρχει ως άκουσμα στα αυτιά σας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Attendez-vous dans les campagnes, user ces féroces soldats, ils viennent, c'est ce qu'ils ont fait, égorger vos fils et vos compagnes, vos armes citoyennes, formez vos bataillons, marchons. Η Γαλλία, όπως ξέρετε, είναι σταθερή μας σύμμαχος, όσο τουλάχιστον αγοράζουμε Ραφάλ, φρεγάτες και υποβρύχια και όλα τα υπόλοιπα. Και μας κάνει και ο Μακρόν, που και αυτός μας έγραψε λόγω κορονοϊού, όμως δικαιολογείται και δεν ήρθε, θα στείλει την Μπαρλή, την Υπουργό Άμυνας. Είναι Ελλάς Γαλλία συμμαχία, ξέρετε, από την εποχή του Ντεγκόλ ακόμα, και γενικά τα πάμε πολύ καλά από τότε, διότι είμαστε και σε αυτόν όν τη σφαίρα επιρροής. Παιδιά, μιλάμε, κάναν Έλληνα να τιμήσουμε μήπως, ή μπα. Πάντως όλους αυτούς θα τους τιμήσουμε, όχι την IT, τους Αμερικανούς, τους Βρετανούς, τους Γάλλους, τους Ρώσους, που και που θα, εδώ μετά ο Ρουβάς είπε και τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Πάρτε λίγο έτσι να ρηγήσετε από συγκίνηση. Και σαν πρώτα αίμα δάκρυα κυδρώτα. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, το σταματώ εδώ και πηγαίνω σιγά σιγά προς το τέλος. Και θα πάω προς το τέλος σοβαρεύοντας λίγο την κατάσταση. Εντάξει Σάκη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, το τελευταίο θα είναι μια αναφορά στον Μάνο Χατζηδάκη και θα είναι και το μοναδικό σημερινό ελληνικό τραγούδι, ναι, ένα μόνο ελληνικό τραγούδι, την παραμονή της Εθνικής Επετείου. Γιατί όλους τους τιμήσαμε, Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους. Σε αυτόν εδώ τον τόπο, σας είπα ότι σήμερα έχω πάρει τη βοήθεια του κοινού και μεταφέρω την πρόταση του φίλου από το Ηράκλειο, του καλού φίλου, του Δημήτρη του Σφακιανάκη, για το τραγούδι που εκφράζει, κατά τη γνώμη του, και συμφωνώ, περισσότερο από όλα, αυτό εδώ που ζούμε, αυτή είναι ακριβώς εδώ την φάση που ζούμε με όλες τις, τις παραμέτρους. Είμαστε στον δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη το 1986, είμαστε στον δίσκο «Η εποχή της Μελισάνθης» και ακούμε το τραγούδι «Λησμονημένη». Στη «Λησμονημένη», λοιπόν, εκείνα που ακούγαμε πριν από τον Σάκη Ρουβά, το «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη», «Που με βιά μετράει τη γη» κλπ, αλλάζουν λίγο και γίνονται «Σε πάτησαν τα πόδια μας, σε μάτωσε νυβιά μας, σου σπάσανε τα κόκαλα, τα ασθενικά παιδιά μας. Και όταν ξερή και ανέστητη σε πέταξαν στο χώμα, ποιος τάχα σε θυμήθηκε, έτσι θλιμμένη, μικρή, λησμονημένη». Το τελευταίο μέτρο μάλιστα του τραγουδιού είναι ο ίδιος ο εθνικός ύμνος, θα το αναγνωρίσετε νομίζω. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχηθώ καλή εθνική γιορτή για ό,τι σημαίνει για τον καθέναν σας εκεί έξω αυτό. Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή, όχι αύριο, και ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Στην ερμηνεία η Μαρία Φαραντούρη με τη χοροδία του τρίτου προγράμματος. Σηκώθηκε ο άνεμος και σκίζει τα